does. Always. Thank you that your presence is with us right now. Today, we give you our hearts, our minds, and our lives. Come speak your words of life into our beings. We pray that you would deepen our comprehension, broaden our thinking, and transform our understanding of what we are about to do. For you, our wise counselor, our perfect teacher, and our faithful friend. Thank you, Lord. Amen. Brigada News FM, a commercial broadcast station owned and operated by Brigada Mass Media Corporation. Brigada News FM operates daily with the power of 5,000 watts on 89.5 megahertz. Brigada News FM is technically supervised by Electronics and Communications Engineer and First Class Radio Telephone Operator, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Brigada News FM is now signing on. Makabagong tunay na radyo. Broadcasting from the City of Gentle People. City of Gentle People. Dumaguete City. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. 89.5 Brigada News FM. The Music and News Authority. Everywhere by passionately serving with timely, accurate, relevant information and wholesome entertainment so you can experience life in quality. This is Brigada News FM, the number one news FM in the Philippines. The Music and News Authority. So, kaalam kining maong klase sa buluhaton nga gisangon kanato. Ako kini nga gidawat ingon nga ministry o apostolate gikan sa atong Ginoo mga kabrigada. Ug busa nagpasalamat jud ko nga daghan nga nanag-ampo kanato nining panahon na bisan pa kaning adlaw o ning buntaga karon. Ug gani may usa nga nag-ampo kung iya kipada ka na ako kini makigsunan ko, gikan kini sa 0946-237-3312 o matod pa, nag-ampo siya, makigsunan ko, ingon siya, Lord Jesus, as I come before your throne of grace, I pray for my brother Leo that you will give him wisdom and knowledge as he share your word to thousands of dedicated listeners. Give him good health and the strength and your holy protection against any sickness and this COVID virus. Also to his family and siblings. Also for their provisions, Lord, in all aspects. I pray, praying always that this program, Brigada Morning Devotion, will touch the hearts of more listeners so that they will seek you more and will long to love you and to love you more. And bless us all, Jesus, and hear our prayers. Amen. Salamat kunini, no? Hini usan ni sa ato mga suking tigpaminaw na nag-ampo usawa. Kini usas ato mga prayer warriors. Og busa, balikol na ako makigsunan ko. Ang akong ipaampo sa ato makigsunan, tulor yung kabutan. Primero, kaligon sa panglawas. Ikaduha, kaalam. Ang ikatulo, labaw sa tanan, ang pagdihog sa balang Espiritu Santo. Kadil ilang kini kung why dihog sa Espiritu Santo. Mahimo kitang mechanical sa atong pag-share sa gospel sa pulong niya o mahimo kitang uga kung wa yun ang dihog sa Espiritu Santo. Kaya nga nung bansya man, mismo magpahilo na nining tanan. Ang busa, balikon ako dagan salamat sa nanag-ampo ka na to, misan pa ning taknaam. Doon ay pipila ka mga nanag-text na to, nining buntaga. Kada buntag gikan sa Kalapi Bohol, kada buntag jud min naminaw sa imong programa. Salamat sa Ginoo. Unya belated happy birthday day, happy birthday ni Princess Shine. Para nako karon belated lang ni no. Ako lang gisbutangan ni belated happy birthday ni Princess Shine Ramos sa Kalapi Bohol. Ginaot nga tagan kaug daghang katuigan pa dai nga moabot sa imong kinabuhi kay matud pa sa imong ginikanan murag 12 anyos kana. Og hinaut ang Ginoo magpanalangin kanimo, no? Umay buntag sa ginikanan di ay ni Princess Shine Ramos. Gikan kang MC Love of Lapu-Lapu City. Listening to your station and praying while driving going to Carbon Market. Dagan salamat sa inyong station and to your program, Sir Leo. Gikan sa 0926863313. Matod pa niya, keep safe and laban ng taani sa COVID-19. God bless everyone. Nagikan ni Felix Huyua sa Konsolasyon. Ako ni kaila kay makigzonan ko. Taga Norte, masad ni siya. Brad Leo, kanunay ko naminaw sa morning devotion. Matag tulumano ninyo 24 hours sa brigada. Wa mato ning suki gyud sa brigada mga kigzonan ko si Brad Felix. Kumusta ka na Brad Felix, no? Mayon tag na ipanaw magkita ay resulta. Kumabalik na sa normal kining atong kahimtang, no? Unya gikan ni Alan Tubo sa Talibong Bohol, good evening Sir Leo. Please pray kay sakit kayo akong buko-buko, una-unsa nung sagalan. O sa akong papa unta nga magpadayon ang kayuhan sa iyong lawas. Gikan sa San Antonio, Luok, Mandawi City. Please pray o i-bless sab sa ang Pinote o ang Cañete family. Tagang kay salamat. Ika ni Charito Juanilio, taga Sanciangco man si Sister Charito. Please pray nga mamayo unta sa ko sa sakit nga akong ipamati o dagang salamat, Brad. Ika ni Bia sa Talisay City, Brad Leo, iampo ko nga maayo ko sa akong gibati. Dagang salamat. Og ika ni Marilyn sa Lapu-Lapu City, good evening, Brad Leo Romagos. Thanks to God for healing the sick. Ang iyang ang sick di ay iyang anak o iyang husband. Napasalamat sa Ginoo. And thanks also for the blessings received. Again, from your avid listener. Salamat kayo, Sister Marilyn. O salamat sa Diyos nga naayo imong anak o imong bana usab. O gika ni Soledad Garciano, kanunay kong naminaw ni mo kadaon sa Leo. Please praise akong bana nga muundang naunta sa pagpanigarilyo. Kay kuya, masakit siya. Inaw ti kapon siya sa Ginoo. O by the way, nag-edad pa siya 12 anyos may pagsugod niya og panigarilyo o karon 63 anyos na. Uyawan, no? Daghanang nikuti na kanan na siya ang baga, no? Pero mag-amputa nga, muundang gid siya. Ikapon sa Ginoo ang iyang kasing-kasing gunahuna. Gikan sa 0922304864, Brad, good evening. Then may naminaw, bansa akong misis. Please pray nga maayo ang sakit sa akong tibok kaliwasan. Kaluwasan, akalawasan eh, sorry kayo. Si Umbrag, si Brad Nato, mani sa Renato sa Inayagan, Naga City. Kumusta ka mo diha, Brad Nato? Eh, padayan na pag-ampo na to, Brad Nato. Gikan sa Talisay City, Brad Leo, tigpaminawan ko sa imong programa, bisan pa sa panahon ni Brad Jewel, kasi pa ang nagduma niyan to. Mumatag jud kog sayo, aron lang maminaw, kay may makuha mangko nga mga pagtulunan. Dagang kayong salamat, Brad Leo. Gikan kang NG sa Butuan City, good evening. Salamat, nakabati na sad ko. Please pray nga unta matagan, unta kog permanent visa this year. Thank you kayo, Sir Leo. O gagampo ta niya na, asam ka din eh, Brad? Anto ka sa, dito sa US? Okay, uto na ba ka dito magpuyo niya, wa kay permanent nga visa? Ato lang nang iampo, Brad, no? Ato nang iampo yung pagampo. May buntag na yung news, taga Butuan City? Niya, na may buntag usab, matupa ni Jean Fuentes. Kay taga dinha magini si Mrs. Jane Fuentes makigsunan ko diya sa Butuan City. May buntag kaninyong tanan. Unya may buntag sir sa taga Hingoog na manggudiha ang mga iyaan, ang mga igagaw sa kong asawa des may Hingoog, mga Rodriguez nga family. Kumusta ka mo dinha, no? Mga Rodriguez family diya sa Hingoog City. Kumusta ka mo? Unya may buntag diya sa tanan nga labi na silang Brad Usting. Weda we mga kigilaan ko. Nabalaka yun si Brad Usting kasi nilio o yung asawa din sa San Remio, Cebu. Kaya niyatong Domingo, wa yun kuno sila kadungog. Nagpaabot ko sila gikan sa alas 3, santong sa buntag. Wa yun kuno sila kadungog. Akong gitawagan ang atong sister station diya sa Buguma. Diya sa Brigada News FM Bugo. Huwag yung itubag si Brad Eric Durano, ang atong technician diya. Umatod pa niya, sir, astilan. Gikan pa sa pagka-burnout, ngantong holding a burnout o hantod karon matod pa niya. Wa pa yung mabalik ang internet. Huwag mo sa alas kasayuran sa tanan, kinigilab yung magod nato, no? Nagpagikan sa facilities sa ato mga internet, no? Nato sa ato mga brigada station sa Toledo, Bugo, diha sa Dumaguete, San Carlos City, mga kaigsoonan ko. Usa nagipahigayon ka na sa facility sa ato mga internet. Anyway, salamat kay Brad Usting. Concern kay ka kay wa ko ka katingog niya na. Good morning dan ninyo tanan, no? San Romeo. May muntag. Kamong tanan, diha graminaw na to. Labi na sa ilan ni Vic Vickiano. Kumusta ka diha, Vic? Pag sa itong mga kinsunan nga namin usab na ito din sa San Remio, Cebu. Brigada Morning Devotion. myself completely, Lord, to you. Take my life, a living sacrifice. I know that it's the least that I can do. Make my life, a living sacrifice. Holy and acceptable. Imagine mo nimo ang kabugnaw sa hangin samtang ikaw nagduyan daplin sa baybayon. Ay, ang inyong reunion nga hilabihan ka aligre gumikan sa masadya ang kagahapon. Ang mga bibo nga po nga makigdula nimo samtang naghinagikik sa kalipay. Lo, pwede ko nimo tagloan magbay? Mahimo ba nimo ning tanan kung duna kay palatian? Stay healthy and enjoy life after retirement. Take Power Cells Herbal Capsule every day. Invest first for your health and live longer after that long years of hard work. Power Cells Herbal Capsule. Tundo ka ng sakit. La, thank you. Han, di man ta ka singer ba? Pero ganahan kay kamukan ta sa microphone. Bisan unsa ka taas sa nota, kaya anong yun di mo? Onya ikaw, di man gani ka diver. Pero... pero unsa, ikaw gyud ha? Unsa man, usa pa? Kung naka-Drive Max Plus Herbal Capsule, last point ang performance, last point kang misis. Sa Drive Max Plus, tatagal ka. Ay, wala lagi kong ipungkaw ni Mama. Kada buntag man ang tako niya pukawon. Ma, wala lagi kong imugi pukaw. Wala'y klase karon, di ba, holiday? Aw, abing mamgun na akong nagsakit ka. Wala na? Naka-guard si baya ko. Alang sa imong mga mahal sa kinabuhi, likayay ang mga balatian, ati mana og ampingi ang lawas. Guard-C Calcium Ascorbate, katawang healthy, achieve sa Guard-C. Achieve sa Guard-C. 93.1 Brigada News FM. Number 1. Tama no. Papunta si Tony, apang bulingip. Shh, ayos pa. Pasig manugog kaniya. Gihisgutan ko nila. Ano ka? Pag bossing premium detergent, aron limpi imong sinina. Hinlo tanawon, hinlo pasimhuton. Salamat ha. Bossing na nga ako gamiton. Bossing premium detergent powder. Kahinlo nga magit-an ug masimhutan. Bossing premium detergent. Linis Pinoy, linis bossing. Nana si Tony. Carlo, formado ah. Sis, ito as gini mong anak. Nakadungog ko, sige pagit ka, Honor. Tungod na sa Yummy Bee, maong ka nun ang lagsig. Oo, di ay no, katong Yummy Bee. Naminaunta ko ni mukha ni Adto. Nabiyaan na noon sa panahon si Nick. Di paulahi ang tanan. Sugdi na. Dali na. Kay magsugod na ang misa. Yummy Bee, naguna! Ang batang bright, healthy, ug may height. Yummy Bee Zero. Batang, lamang. Brigada, morning devotion. Welcome back, Kabrigada, sa Morning Devotion. Hatun ka na to sa Yummy Vet. Hatun ka na to kini sa Yummy Vet, mga kaigsoonan. O para kini sa mga kabataan, no? Ang Yummy Vet, ang pagsigid social media o video games, posibleng mahimong hinungdan, maong magutman ang mga anak. Mahimo po sila makakuha og sayop ng mga impormasyon na makapablakas ilang panglawas. Giyahan ang anak sa paggamit o mga gadgets o itudlo ang saktong paggamit sa social media. Usa ka pinumdom hatod sa Yummy Vet nga mutabang sa imong anak aron ganado sa kaon para likay sa sakit karong pandemya. Yummy Vet, batang lamang. Sa di pa kita nga mato sa atong morning devotions, mga kaigsoonan ko, mamati usab kita sa usa ka awit nga Be Still My Soul. Be still my soul. The Lord is on thy side. Bear patiently the cross of grief or pain. Leave to thy God to order and provide. In every change, He faithful will remain. Be still my to a Salamat kayo sa inyong pagpamati sa maong awit. Mao kanay usa sa mga tulay nato karon ngadto sa atong pagpamalandong sa ato sa pulong sa Diyos. Kasulay ba mo mga kabrigada nga doon na kami gulat unya dugay mabot? Unya kanay noon wa ka magulat mabot tinoon. Di ba? Ako kanina sinati. Yan itong panahon nga nag-eskwela pa ko sa high school din sa Dakbayan sa Sugbo. Layo mag-amo mag-igsunan ko 86 kilometers gikan sa siyudad sa Sugbo. Unya, kada Lunes kadlaon mag-atang jug ko og autobus nga muagi jud sa among adapit. Laay kayo og ngit-ngit pa jud kayo ni adto kay wa pa may elektrisidad sa among baryo nitong panahon na. Og usahay magkaingon ko kana noong wa ko magulat daghan mo agi nga autobus. Kay autobus pa man adto ang kanang land transportation nito makigzonan ko. Daghan magkaya na silang autobus niya ito. By the way, mausad ni, ang itabo na ito, sige tagulat nga unta adunay baksin para sa COVID-19. Pero ang tungkaroon, wala pa. Naapa sa trial testing stage o dugay-dugay pa dyan ni. Mao nga, mag-wait lang tas Ginoo sa tukmang panahon mga kabrigada. Yan yung mag-wait tanini, murag ka. Daghan na noon, daghan pang mahitabo, magigsunan, uglaay di kayo. Murag gubot atong nahuna, watay kasiguruan, kay basi niya ang atong atubang, atong ikasulte, doon na niya yung COVID nga virus. Magandang dire sa amua, magigsunan, kung ako'y mga bisita, kung ako'y mga inanak ba, kanang linudan sa kasal, nga na yung tao. Pag-ari nila, di argitaan sila sa gawas. Kaya nakibaw man sila nga kami mga high risk yun. Huwag sila sad, nagmatngon. Nagatod in town sila provision na itong kitsunan kay lagi, kita mga seniors na di man takagawas o gihatdan may nilag provisions. Kanang gitawag ba may akong paborito, kanang gitawag dragon fruit, mangga, saging, uguban pa, kamote. O may akong staple food magkaginsunan kada adlaw, di ginamawa sa amo kanang kamote. But anyway, away kasiguruan. Muna nga, usahay, magunahuna. Ako biya, magunahuna ko. Tugaya naman nining vaccine. Ay! Sige pa mag-trials ka doon. Unya, kung doon na galit tayo mabati ng mga news, magigsunan ko nga na-ana, mas nang di payag yun na to. Pero dilipin na malalim, di sana masayon. Mag-agigig ka ng mga medical o clinical nga trials, magigsunan ko. Pero, sige lang, maghulat lang kita sa tukmang panahon sa atong Ginoo na iyang padadaan kita og baksin, tagaan og kaalam ang ka mga scientist mga kigsunan ko. Dunay usa ka text sa Bible na gusto lang akong i-share diha kaninyo. Na kini makita sa Salmo 27 versikulo 14. Nagingon dinhi, wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. Balik ko na ko, Salmo 27, versikulo 14. Wait for the Lord, be strong, and take heart, and wait for the Lord. Iyan ko balik-balik ko kini. You know, in the Bible, mga kabrigada, the word wait is more an attitude than an activity. Kanang maghulat ka, that's activity. Pero kanang response ni mo sa maong activity, mo na imong attitude, pananglitan ay. Kung malit ang imong gihulat, mausab yung imong kinaya. Mausab yung atong kinaya. Gano man, maliit gani sa gamay. Maingon dito, may pag ako hulaton kaysa ako umagulat. Diba? Inanaman ta, no? Muna, gitawag nato, it is more an attitude than activity. May pag ako hulaton kaysa ako ang magulat. Kanabitang kung mag-anak as kananan, anas sa mga restaurant, mag-exunan, kung mag-order ka pagkaon, unya dugay mo abot ang imong i-order, unya nakita nimo ang uban ana. Nabita no? Dali regyog ka makabagulbol. It is more as an attitude mga gisunan ko. Well, din yun yung versikulo sa 14 sa Kapitulo 27. Si Haring David, adunay rason, nga nung magulat siya sa Ginoo. Magulat siya sa Ginoo, ingo siya, be strong. Samtang nagulat siya, be strong. O niya, samtang magulat siya, take heart and wait for the Lord. Adunay pipila ka mga rason nganong nagulat si Haring David di sa Ginoo. Ako nakita kini tulo lang. Pero daghan kay nining bersikulo ha makigsunan ko aw ning kapitulo sa Salmo 90. Pero i-highlight lang nako ang tulo. Ingon ini ang nitabo. Ang una niyang rason ngano nga magulat gud siya sa Ginoo. Tungod kay aduna may say kumpiyansa sa Ginoo. That's number one. He has confidence in God in verses 3 and 13. Makita nimo makigsunan ko nagbalik-balik ng word ng confident. Ang word ng confident, kung imong tan-aon ka na makigsunan ko, technically speaking, it is like a trust. Nagsalig ka. Nagsalig ka siya kay kumpiyansa ka sa Ginoo. Ano ang kumpiyansa man si Haring David sa Ginoo? Kay ang Ginoo, para kaniya, in verse 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? May kumpiyansa siya sa Ginoo tungkol kay ang Ginoo may naghatag kaniya og kaluwasan. Ang yatos unang panahon nga gigsunan ko, technically speaking, kung magisgot gani ka o kanang the Lord is my light and my salvation, nagpasabot kini magigsunan ko nga siya mo ang kahayag, siya imong kaluwasan, bisan pa taliwala sa mga kakagubot. If you would like to read the whole chapter makigsunan ko, you will find out nga dili wa mahadlok si Haring David. Kaya nga naman kung tanaw ni mo, may kumpiyansa sa Ginoo, yun sa, when evil men advanced against me, verse 2, when my enemies and foes attack me, they will stumble and fall, though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then, I will be confident. Grabe! Kasi pagsulat ni Haring David, makigsunan ko, you can surmise and understand that he has been facing a lot of foes and enemies. That's why this Psalm 27 is an exuberant expression of his confidence in God. That's why he said, I will not fear because God is my salvation. God is my light and my salvation. Muna nga, doon na siya kumpiyansa. Muna nga magulat ko sa Ginoo. Kaya nasayod siya nga may ang Ginoo kasaligan. Nasayod siya nga makakumpiyansa siya diha sa Ginoo. Nabita tayo sinultian kampante ba kanini? Bisan pataliwala sa mga problema ang miabot sa kinabuhi ni Haring David, kampante lang gihapon sa pag-atubang ninyo. Kaya nga naman, naama sa gisaligan. Ang gisaligan niya, mao ang Ginoo. Nga bisan pa kung na iya makaaway, ang mga dautang tao, ang kanang gitawag, kung bisan pa kung dunay army nga mo besiege kaniya, bisan pa kung ang war mo break out against sa iya, ingon siya, I will not fear. Why? Because I am confident that I have my God whom I can trust. That's the reason why nga magulat si Haring David. Ngayon siya, wait upon the Lord. Why? Because aduna siya ay kumpiyansa sa Ginoo. Kampante siya de sa Ginoo. May trust siya sa Ginoo. Muna nga sa ning panahon na karong tigsunan ko sa pandemic, at importante yung kayo nga kampante ka de sa Ginoo. Kay siya man maghatag kanimo niya ng concepto of attitude na naghuwat ka kaniya na dili ka mabalaka tungod kay ngano anaaman siya may imong kaluwasan. Well, ang ikaduha nga rason nga nung naghuwat si Haring David, makigsunan ko si Ginoo, tungod kay balikon ako. Ang Ginoo, kumpiyansa siya, kampante sa si Ginoo. Ikaduha, ang Ginoo, maoy iyang siguridad, maoy ang kaluwasan, light and salvation. It pertains to the work of God in giving relief and victory. Meaning to say, secure kayo si Haring David. Huh? Ang Ginoo mo yung kaluwasan. Inspired niya ng mga panahon na ang Ginoo, inspired siya ang ipang atubang, nga na yung mga foes, na yung mga enemies, nag-besiege siya, mga kaigsunan ko, apan kampante yung kaya siya to kay ang Ginoo mo yung kaluwasan. Siya ang Ginoo may maghatag kanyang relief o victory. sorry kay makigsunan ko. Ay katulong akong nakita ni Nino. Nabalik ko na ko doon ang kibutang ipasupot o saan natong makigsunan ko. In a way, ang Ginoo may rason mo saan nga nung hantod karon sa mga Apostle Pablo yung sa Thorn of the Flesh. I have been having this kind of sinusitis makigsunan ko. Might be allergic ni sa mga butang nias palibot. But anyway, I feel secure sa gihapon. So balikon ako ang Ginoo mo yung kaluwasan. Nasayod kita nga ang Ginoo mo protektar ka nato. Pero inumduman sa nato makigsunan, gitagaan kita og kaalam sa Ginoo. Gitawag na sa theology og way of wisdom. On something way of wisdom. Kita kay gibuhat man ta sa Ginoo, gitagaan ta niya og utok. Gitagaan kita niya og discernment. Labaw sa tanan kay niya mga Espiritu Santo, hatagan kita niya ang discernment sa atong kinabuhi. Og nasayod kita nga kanadili maayo nga buhaton, labi na niya ng mga tao nga testingan na yun nila kung ang Ginoo ba mo tabang kanila. Sama niya itong usag tao nga nag-ampo sa I claim nga ang sulti niya sa Biblia nag-ingon nga bisag unsa imong Panginoon ihatag yun. Kung nga iyang giklaim sa kato nga kung mag-ampo ka o may pagtuo ka nga kanang bungtod mabalhin busa, nag-ampo siya, Ginoo, ibalhin ang bungtod. Iba po ko siya nito po. Sa iyang pag-ampo mong kigsunan ko, yung siya daan pag yun ko, hindi yun mahimo. Sabi to iban nga, hibaw sila nga makahilo, ilang imnon, ilang kanon. Hibaw sila nga lakayo ang kanang kubra, magpapaak sila. That is not the way of wisdom. That is the way of a fool. The Lord has given us kanang utok, gitagaan tag discernment sa Ginoo. Usa, bisan ni COVID-19, nasaid ka nga niyawa ka kibaw kay unseen enemy man ni nato makinsunan ko, gitagaan tag kahibalo sa Ginoo. Ano man kanang dili ka magpasaya saya mo bigo to may isgutan ko sa ilan ni Sister Daisy karon lang Janel ug nang nini nga naminaw kanato karon. Dool kayo sa inyo, ang kanang gitawag na itong positibo kayo sa COVID-19 nga virus. Ilang kayo magpasaya-saya din. Nasaid ko ang Ginoo magpanalipod ka na ito. Sayid ko. Pero ayaw saan ugtistingin ninyo ang Ginoo. Di ba? Kaya nasaid man kita, we have the way of wisdom na gihatag sa atong Ginoo. So, balikon ako. Ingon si Haring David, wait upon the Lord. Ngano nag-wait man siya? Tungog kayo. Mas may kumpiyansa sa siya sa Ginoo. Ikaduha, ganun nag-wait man siya? Tungo kay ang Ginoo may maghatag kanyang kaluwasan. Ganun nag-wait man siya? Tungo kay nasayod siya nga for certain that God will hide him in verse 5. Ingon das verse 5, for in the day of trouble, he will keep me safe in his dwelling place. In the day of trouble. Ngayon, panahon na karoon magkaigsunan ko sa COVID-19, dili ni tiaw ang pandemya, dili ni tiaw ang atong gitubaw magigsunan ko, nagakinanang kita ang panalipod niya sa Ginoo. Gani, siya mong atong stronghold sa dini sa Biblia, kaya mong tanawang sa Psalms 27, He is our salvation, He is our stronghold. Kibaba po mo magigsunan ko unsa ng stronghold? Ngayon sa unang panahon, adunay usag ka palasyo. Unya giliukan na sa mga kanang gitawag na itong first nga perimeter of defense nga toa si babaw. Unya duna sa ganay lain po nga perimeter of defense. O duna sila ikatulong nga defense sa mga kinsunan kung muna gitawag og stronghold. Dili na basta-basta nga masunlan. Unya secure kay kita sa Ginoo tuog kay in our trouble, He will keep us safe in His dwelling place. Hallelujah. God will keep us secure. Well, mga tigsunan ko, do no one knows how life will unfold, especially on this pandemic. We can decide to trust God and to focus on Him. And for those who wait on the Lord, the promise is given. Our heart will be strengthened. Mo gani nang usa ka writer nang iyon si Eliot, iyon siya, I know not what the future holds, what in one hour may be. But I can wait while it unfolds and trust Him implicitly. Hallelujah. Praise the Lord. o kana makigsunan kong nakita na ko nga nganong adunay mga rason si Haring David nganong man nga siya nag-awha ka na to mga mag-wait nga na kaniya. Brigada Morning Devotion. Mga anak, Noche Buena na! Nakapainigalo ma? Kung wala untay krisis, kabakasyon na unta ta. Mga anak, ang importante, kumpleto ta. Gusto inyong mama, ang importante, luwas ng tanan. Huwag walang sakit. O Jenny, did the prayer. Papa Jesus? Wala na'y mas mulabaw pang regalo sa pag-angkon og himsog na panglawas. Karong Pasko, hataga natog pagtagad ang kaluwasan sa atong pamilya. Liguna ang lawas, batukan og tuldukan ang bisan unsang sakit. At tumar og Power Cells Herbal Capsule matag adlaw. Mahal, daghan kay pagsulay karong tuigano. Maugani, mahal. Makaling gawas na tani tanan. Lain pa ato mahal. Nahanay ko regalo sa imo. Ha? Ako saan? Oh, sabay na tama, pre. Drive Max Capsule? Unya ha? Wala na'y mas mulipay pa sa Pasko kung ang regalo puno sa gugma. Maayong Pasko o maripayong bagong tuig gikan sa Drive Max. Ma! Asa ang yawi sa kong motor? Nak, naara dila doon sa pultahan. Ma! Asa akong medyas? Nak, gibutang na ako sa imong kabinet. Ay, ang akong mga anak yun. Bisang dag ko na, mama gihapon. Kung saan mo lang kung mga anak ko, maong kinahanglan yun, magmaksan kapsul. Ang bisan unsang pagsulay, kayang at bangan. Maksan, Mangosteen Santone Capsule. Kauban nyo mo sa kusgan na panglawas. Happy birthday, ma! Ikaw ang among hero, ma. I love you. I love you, mga anak. Maksan, Mangosteen Santone Capsule. Walang atrasan. Pa, kumusta imong rayong, ma? Kaya pa nimong mag-opera? Siyempre, nag-fast relax ko. kayo sa pagpamina sa mga awit. Ano'y pag-ampo gika ni Sister Chung matod pa niya. O ako kaning, akong gisuwat maging sunan ko. Iyak kinigipasang rikan ako. Ingo siya, Usam Father in Heaven, teach us to trust you completely. To understand that we are nothing without you in our life. Guide us every day to lean on your wisdom to do things righteously for your glory. We know you wanted only the best of your children and you will always direct our path. In Jesus' name we pray. Amen. Amahan nga balaan, padayon mig ampo nga ikaw magtagbo sa pinanglanon sa katawan sa mas pagkaon, kaligon sa panglawas, panalipod, gikan sa kahadlok na ning COVID-19, o padayon na sa Ginoo may among pag-ampo nga ikaw mag-aayo sab sa mga masakiton. Lord, please, hika pa ang mga masakiton karon nga naminaw nining buntaga. O gipabatsyag kanila Ginoo ang imong mga kamot nga gikan sa ilang buhok o hangtod sa ubos Ginoo sa ilang tiil. Hika pa palihog katong adunay mga gibatsyag ngayong kalawasan Ginoo. Lord, mag-ampo kami nga ikaw gud mag-ayo. Huwa kami magmandar kanimo Ginoo. Apa naghangyo lamang kami pinaagi sa imong sa imong kaayo, sa imong mercy Ginoo. Lord, hikapa ang mga balatian karon. Ugag ikaw Ginoo ang mag-ayo kanila. Daghang kay salamat Ginoo kay nasayod kami nga imong pulong nagingon pinaagi sa imong labod kami mga ayo. Daghang salamat kay nay na Ginoo. Lord, nasayod ko nga imong kamot magahikap kanila karon kay ikaw magagahuman Ginoo. Palihog usab Ginoo, bindisin ni kanunay ang management and staff sa Bigada Group of Companies. Among giampo kini sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Alang sa atong pagtapos kabrigada, hinumdumin dahil ninyo ang atong text line 0906-925-8805 para sa atong prayer request o pasalamat sa Diyos. Balik ko na ko, 0906-925-8805. Remember, kada madawat na ko, na text alang sa pag-ampo mga kaigsunan ko, ako ginagiampo. Mukan ay akong commitment de kaninyo, dabaustanan, commitment na ko sa Ginoo. Nga adunay magpaampo, ako ginagiampo ang kaigsunan ko. Nga depende rin na sa Ginoo. Apan nagsalig ako sa kambuton sa Ginoo. Nga kung unsa inyong gibatsyag, tagaan kayo maghilwayan sa atong Ginoo. So balikon ako 0906-925-8805 para sa atong prayer request o pasalamat de sa Diyos. By the way, ang atong Facebook page, di ay mga kabrigada, Brigada News FM Cebu, alang sa atong live streaming. O manasanta mag-uban, kabrigada, alas 3, hangtod sa alas 4 sa buntag, din sa Brigada News FM Cebu, uban sa Brigada Station sa Dumaguete, Bugo, Toledo, San Carlos, Negros Occidental. Hinaot ang Ginoo magpanalangin kanagtong tanan. Kinig sa gyapon si Brigada Leo Elodio Romagos magingon, bisan pa man sa pandemya o bagyo, nga miabot ka na to. Pili untang magmaligon, maningkamot o batukan ang kahadlok tungod kay moabot rang adlaw na mubalik sa normal ang tanan. Kauban sa atong pagpanalipod si Power Cells Herbal Capsule, tundukan ang sakit. May buntag ka Brigada. Brigada Morning Devotion. Mga anak, Noche Buena na! Nakay regalo, ma? Wala unta yung krisis. Kabakasyon na unta ta. Mga anak, ang importante, kumpleto ta. Gusto inyong mama. Ang importante, luwas ng tanan. Huwag wala sakit. O Jenny, did the prayer. Papa Jesus? Wala na'y mas mulabaw pang regalo sa pag-angkon o himsog na panglawas. Karong Pasko, hatagan natong pagtagad ang kaluwasan sa atong pamilya. Liguna ang lawas, batukan o tuldukan ang bisan unsang sakit. At tumar o Power Cells Herbal Capsule matag-adlaw. Mahal, daghan kay pagsulay karong tuig ano? Maugani, mahal. Makalingkaw sa ratani tanan. Lain pa ato mahal. Nanay ko regalo sa imo. Ha? Ako sad. Oh, sabay na ta maobre. Drive Max Capsule. Unya ha. Wala na'y mas mulipay pa sa Pasko kung ang regalo puno sa gugma. Maayong Pasko ug malipayong bag-ong tuig gikan sa Drive Max. Winning hearts everywhere by passionately serving with timely, accurate, relevant information and wholesome entertainment so you can experience life in quality. This is Brigada News FM, the number one news FM in the Philippines. The Music and News Authority. Lord, you give me a voice for worship, a heart that's seeking to honor you. Draw me closer in adoration and lead this nation to worship you. Lord, I thank you. Lord, I thank you for every moment. Every day I can bless your name. Lord, I give you my voice for worship. Songs of praise to your holy name. He's put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Many will see it and fear, and put their trust in Him. So let the song begin, let it rise from deep within my heart unto sing to the Lord forever, and I will boldly proclaim His word. There is no higher name in heaven, and there is no greater name on earth. Play it, Pisto. Trust in Him. So let the song begin. Let it rise from deep within your heart unto Him. I will sing to the Lord forever. Word. There is no higher name ang Guard C, NutriCleanse, at Fast Relax ay mabibili na sa lahat ng mga branches ng Rose Pharmacy nationwide. Ngayong ipinapatupad ang Enhanced Community Quarantine ay maaaring may mga pagkakataon na kinakailangan mong lumabas sa bahay upang magtrabaho o bumili ng basic necessities. Alamin ang tips mula sa DOH upang maiwasan ang pagpasok ng COVID-19 sa bahay. Tips: bago pumasok ng bahay, hubarin ang iyong damit at ilagay sa hiwalay na laundry bag. Laban ito gamit ang tubig, detergent at konting bleach sa madaling panahon. Maliban kung may emergency o ganap na pangangailangan, huwag umalis ng bahay. Kung kailangang umalis sa bahay, magdala ng alcohol o hand sanitizer. Huwag ding hawakan ng mukha habang nasa labas ng bahay. Pag nakauwi na, mag-spray ng alcohol sa swelas at hubarin ang sapatos bago pumasok sa bahay. Ilagay ang sapatos sa itinalagang lugar sa labas ng bahay o malapit sa pintuan. Mag-iwan ng alcohol o sanitizer malapit sa pintuan at linisin muna ang kamay bago pumasok sa bahay. Habang hindi pa malinis ang kamay, huwag munang hawakan ang mga bagay sa loob ng bahay. Maligo muna pagdating na pagdating sa bahay. Hugasan ng mabuti ang lahat na nakalantad na area gamit ang sabon. Tulad ng paghuhugas ng kamay, kuskusin ng mabuti ang katawan ng 20 segundo. Kung gumamit ng PPEs tulad ng gloves o face mask, itapon ito sa hiwalay na basurahan at hugasan ang iyong kamay ng mabuti. Ihiwalay ang gamit na PPEs sa ibang basura. Ilagay muna ito sa selyadong bag sa loob ng 72 oras bago iwanan sa labas upang makolekta. Ituloy ang mga preventive measures para maiwasang mahawa sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay. Sumunod sa social distancing. Takpan ang ilong at bibig kung bumahing o umubo. Huwag umalis sa bahay at magsuot ng face mask kung ikaw ay may sakit. At linisin ang madalas na hinahawakang mga bagay gamit ang bleach o household detergent at tubig. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health, Power Cells Herbal Capsule at ng Brigada News FM. Brigada, change lives! Broadcasting from the City of Gentle People. City of Gentle People. Dumaguete City, ito ang makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita, 89.5 Brigada News FM, the Music and News Authority. Winning hearts everywhere by passionately serving with timely, accurate, relevant information and wholesome entertainment, so you can experience life in quality. This is Brigada News FM, the number one news FM in the Philippines, the Music and News Authority. One time din yung favorite time, alas 4:05 na sa kamuntagon oras, mga kabrik na hatog na sa Power Cells Herbal Capsule, tuldo ka lang sakit. Narito na ang programang magbibigay linaw sa mga balita at isyong napapanaho, siksik sa mga balita mula sa buong araw na pagro-ronda ng mga brigador ng bayan. Ronda Brigada. Brigada. Ano man ang kaganapan, opinion, reaksyon, ihimayin, lilinawin sa mas pinalakas na Ronda Brigada. Ronda Brigada. May muntag mga kabrikada at lagkaroon nga Miyerkules Pizza Noibira bulan sa September 2020. Inirga po ninyong lahat kabrikador. Ako si kabrikada Jumel Sunday sa Manal kakaduna naka Power Cell Soya Coffee. ko sa mga kabrigada, mga suki. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta itong kapuntagong karoon? Mayong puntag ka na itong tanang, may puntag ka rin yung tanang. Kumusta? Mga kaigsuuna. Video din doon itong kapuntagong mga kabrigadagot. Sulayan din yung bangon, mata, niya gawas hangad sa langit. Inyo makita ang kanindot sa atong bulan karon mga kaigsunan. Grabe kahayag mga kaigsunan. Sama sa kahayag sa imuhang kaugmaon. May buntag, Dumaguete City. May buntag, San Carlos City. Di atong 30 ka barangays. Di atong adjak pa yan sa Dumaguete. Good morning. May muntag ka sa mga listeners sa 89.5 Brigada News FM Dumaguete. Inuman din sa mga 89.3 Brigada News FM San Carlos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ang sato, ang sato. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Aramantag si Junix na nani.